Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. ผมจะเอาของให้คุณดูและทำตามที่ผมสั่งผมจะเอาของให้คุณดูและทำตามที่ผมสั่ง Prenez ถือเอาไว้ถือเอาไว ้ Donnez-moi les lunettes เอาแว่นตาให้ผมเอาแว่นตาให้ผม Mettez le crayon sur l'enveloppe. เอาดินสอไว้บนซองจดหมาย เอาดินสอไว้บนซองจดหมาย Retournez le verre puis prenez les ciseaux. เอาแก้วคว่ำลงแล้วหยิบกรรไกรเอาแก้วคว่ำลงแล้วหยิบกรรไกร